Ziom, samo piątek, 90 lata SS. To dzień mało lata, kiedy lata najbliżej. Ja lecę najpierw do kumpla, co ma prezes. Słońce za oknem i walkman na kasetę. Już wspominałem, są lata 90, więc do autobusu wsiadam z nadzieją, że siądę. Te rzeczy się dzieją naprawdę tu. Co za tłok, ale napchane w chuj. Za parę lat wpadnę na to, kto tu jest i moc ma. I poznam je Polska. Teraz jadę na Goslaw i już jestem przystany przy Fildorfa. I za chwil parę będę już Volta w studiu, nie pamiętam piętra, powiedzmy dziesiątek. Siemka, witam się z Voltem, jest piątek, więc siadę za kompem. Puszcza beat pod topoje, dzwoni dzwonek i wchodzi ten oto koleś. Chmury dymu, muzyka gra, to było jakiś czas temu i do dzisiaj trwa. Jest spoko, patrz jak leje, to się dzieje, wielki yo, WWA. Chmury dymu, muzyka gra, jest piątek, rodzi się warszawski rap. Tak wchodzi styl rodem z WWA. Jest piątek, a ja pamiętam jak. To był piątek, dokładnie lata 90. Wróciłem ze szkoły i przywitałem się z jointem. Taki tryb, że po lejbach ustawka pod blokiem. Siemasz zero? Ustawiłem nas dziś z Voltem. Szybki nastuk na skarpie za kortem. Bez przypału, chociaż psy nie wtykały wszędzie mordy. Wziąłeś winyl z samplem, czy idziemy do ciebie? Dawaj jeszcze jakiś wizna, się pojedzie. Wybijamy na Puławską po niecałej godzinie. Musimy przebić się przez miasto, a to płynie. Nie przecinak, czwórka, więc dawaj do trasy, co by nie utknąć w korkach i na gocową topka. Wysiadamy na tak zwanym oponencie, to blok Volta i jesteśmy na ostatnim piętrze. Dzwonię do drzwi, otwiera Sebek, mówi, że ma gościa, poznajcie się, to tedy. Chmury dymu, muzyka gra, to było jakiś czas temu i do dzisiaj trwa. Jest spoko, patrz jak leje, to się dzieje, wielki yo, WWA. Chmury dymu, muzyka gra, jest piątek, rodzi się warszawski rap. Tak wchodzi styl rodem z WWA. Jest piątek, a ja pamiętam jak. Niezła wrażka, siedzimy, muzyka na paczkach. Dobry klimat, to magiczna chwila na maksa. Pełno sprzętu, ja mikrofon w ręku i akcja. Już to słyszę, muzyka, blanty i słodycze. Pamiętne miejsce, studio 600. Wolf zbiera ekipy do płyty producenckiej. Nie zapomnę o naklejce na każdy nazwy sprzętu. W obawie o inwazję producentów. Dzięki 600, za to miejsce i serce, za tą muzę. Rozpętałeś wtedy burzę. Tak do dzisiaj płyniemy i zapowiada się na dłużej. Dwóch ziomów, dwa osiedla, mocy służę. Niektórzy to lubią, niektórych to wkurwia. To deszcz, który wyszedł z tamtego studia. Długo by tu mówić, nie trzeba, aż można. Pozdrowienia się ZV za to, że nas poznał. Chmury dymu, muzyka gra, to było jakiś czas temu i do dzisiaj trwa. Jest spoko, patrz jak leje, to się dzieje, wielki yo, WWA. Chmury dymu, muzyka gra, jest piątek, rodzi się warszawski rap. Tak wchodzi styl rodem z WWA. Jest piątek, a ja pamiętam jak. Chmury dymu, muzyka gra, to było jakiś czas temu i do dzisiaj trwa. Jest spoko, patrz jak leje, to się dzieje, wielki yo, WWA. Chmury dymu, muzyka gra, jest piątek, rodzi się warszawski rap. Tak wchodzi styl rodem z WWA. Jest piątek, a ja pamiętam jak. Listen to the music.